मुनि का यह वचन सुनकर भानुमति को बड़ी प्रसन्नता हुई। वह आलस्य छोड़कर अहिरणी से तीर्थ सेवन एवं विश्राम करने लगी। उस तीर्थ का प्रभाव देखकर राजकुमारी ने मोहित तो जी और ब्राह्मणों से कहा, आप लोग मेरी यह बात सुने, मैं जब तक जीऊंगी यही रहूंगी, ऐसे उत्तम स्थान का त्याग नहीं करूंगी। आप लोग जाकर मेरे माता पिता तथा भाई से यह बात कह दें कि भानुमति नियम पूर्वक व्रत का पालन करती हुई इस समय शूल भी तीर्थ में रहती हैं और एक दिन का अंतर देकर उपवास करती हुई धीरे धीरे एक मास तक उपवास करने की चेष्टा कर रही है। देवशिला पर रहकर प्रतिदिन वह भगवान विष्णु का ध्यान करती और भूमि पर ही सोती है। यह संदेश लेकर जब ब्राह्मण लोग चले गए तब एक दिन दो शबर भील वहाँ आए। वे दोनों पति पत्नी थे। शबर ने अपनी स्त्री से कहा, प्रिय, यहाँ जितने कमल पुष्प मिले उन्हें राजकुमारी को देकर तुम शीघ्र भोजन कर लो। मैंने आज यहाँ देव पूजन का विचार किया है, इसलिए मुझे आज भोजन नहीं करना चाहिए। मैंने कभी किसी विधि निषेध का पालन नहीं किया, सदा पाप बढ़ाया और अशुभ कर्म किया है, अतः आज मैं धर्म का पालन करना चाहता हूँ। सबरी बोली, प्राणनाथ, मैंने किसी भी दिन आपसे पहले भोजन नहीं किया। जहाँ तक मुझे स्मरण है आपके भोजन से बचा हुआ नहीं मैंने भोजन किया है। पत्नी की यह निश्चय जानकर शबर स्नान करने के लिए गया। उसने आधे उत्तरी वस्त्र से स्नान करके सब देवताओं को भक्ति पूर्वक स्नान कराया और देवशिला के पास डरते डरते जाकर खड़ा हुआ। वह मन ही मन भगवान विष्णु का चिंतन करता था। सबरी ने कुमुद के दो फूल राजकुमारी की दासी के हाथ में दे दिए। रानी ने उन फूलों को देखकर दासी से पूछा, तुमने ये दोनों फूल कहाँ पाए हैं? बताओ, शीघ्र जाओ और पता लगाओ, यदि और फूल मिले तो ले आओ, धन देकर कमल के फूल खरीद लाना। भानुमति की यह बात सुनकर दासी शबर के पास गई और बोली, बहुत से श्रीफल तथा फूल मुझे ला दो। शबरी बोली, मैं श्रीफल और विशेषतः फूल दूंगी, परंतु मुझे मूल्य लेने की इच्छा नहीं है। तब दासी लौट गई और रानी से सब बात बता दी। तब रानी स्वयं आई और शबर से बोली, तुम मूल्य लेकर मुझे फूल दो। शबर बोला, देवी, मैं फल और फूल का मूल्य नहीं लेना चाहता, आपको जितनी आवश्यकता हो मुझसे श्रीफल और फूल ले लो तथा विधि पूर्वक जगतपति भगवान वासुदेव की पूजा करें। रानी बोली, मैं मूल्य दिए बिना तुम्हारी कमल के फूल नहीं लूंगी, इन फूलों के बदले में तुम धान्य का ढेर ले जाओ और अधिक फूल लाने की चेष्टा करो। शबर बोला, भद्रे, आज मैं भगवान का चिंतन छोड़कर आहार का चिंतन नहीं करूंगा। देव पूजन किए बिना अन्य किसी कार्य में मेरी बुद्धि नहीं लगती। रानी बोली, तुम्हें अन्न का त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि सब कुछ अन्न ही में प्रतिष्ठित है, अतः प्रयत्न करके मेरे अन्न को ग्रहण करो। शबर बोला, मैं पहले से आज अन्न लेने का निश्चय कर चुका हूँ, यह सत्य है, सत्य ही संपूर्ण जगत का मूल्य है और सत्य ही सब कुछ प्रतिष्ठित है। सत्य से ही सूर्य तपते हैं, सत्य से ही चंद्रमा प्रकाशित होते हैं, सत्य ही वायु चलती है तथा सत्य के ही आधार पर यह पृथ्वी टिकी हुई है, अतः पूरा प्रयत्न करके मनुष्य सत्य की रक्षा करे, सत्य का लोभ कदापि ना करे। रानी बोली, फूल चार प्रकार के बताए गए हैं, एक तो बगीचे से चुनकर लाया हुआ, दूसरा जंगल से तोड़ा हुआ, तीसरा मूल्य देकर खरीदा हुआ और चौथा दान के रूप में प्राप्त हुआ। इनमें उत्तम फल तो उसका माना गया है जो स्वयं ही जंगल से तोड़ कर लाया गया हो। बगीचे फूल का मध्यम फूल बताया है, फल बताया है, खरीदे हुए फूल को निकृष्ट श्रेणी में रख गया है तथा जो पतिग्रह से प्राप्त हुआ फूल है उसे विद्वानों ने निष्फल बताया है। तब पुरोहित ने कहा, रानी, फूल ले लो और भगवान की पूजा करो। पुरोहित की आज्ञा से रानी ने शबर का उपकार करते हुए वे फूल ले लिए और उनके द्वारा भगवान विष्णु का विधिवत पूजन किया। रात को जागरण करके उन्होंने पुराण की कथा भी सुनी। तदंतर शबर ने भी धूप दीप आदि निवेदन करके श्रीहरि का पूजन किया और भगवान केशव का ध्यान करते हुए वह रात भर जागता रहा। फिर प्रातःकाल होने पर उसने स्नान के लिए उत्सव मनुष्य को भीड़ पर दृष्टिपात किया। कोई शूल भेद में नहाते तो कोई देव नदी में, कोई प्राची सरस्वती में स्नान करते, कोई मार्कंडे हृदय में गोता लगाते और कितने ही मनुष्य भक्तिभाव से चक्र तीर्थ में नहाते स्नान करते। स्नान से पवित्र हुए सब लोग देवशिला पर यत्न पूर्वक श्राद्ध करते हुए यह सब देखकर सबरी ने भी बेल का पिंड दान किया और भानुमती ने भी सतु के पिंड बनाकर पितरों के लिए अर्पण किए। फिर दंभ दोष रहित उत्तम ब्राह्मण को खीर दही शक्कर मधु घी पायस और केसर खिचड़ी आदि पदार्थ भोजन कराए। तदंतर भानुमती के साथ सब ब्राह्मण शूल भेद तीर्थ में गए। वहां सब ने देखा शबर अपनी स्त्री के साथ कुंड में खड़ा है। तत्पश्चात शबर भृगु पर्वत के शिखर पर जाकर स्त्री के साथ उधर प्राण देने को उद्यत हुआ। यह देख राजकुमारी ने कहा, महासत्व ठहरो ठहरो, मेरी बात सुनो। तुम अभी जवान हो, किस लिए प्राणों का त्याग करते हो? तुम्हें कौन सा संताप या उद्वेग हुआ है? कौन सा दुख अथवा रोग हुआ है? शबर बोला, मेरे प्राण त्याग करने का कोई कारण नहीं है और ना मुझे कोई दुखी है, परंतु संसार में कुछ सार तत्व है। यह बात मेरी बुद्धि में नहीं आती। मनुष्यों का जन्म बड़े दुख से प्राप्त हुआ है। अस इस मनुष्य जन्म को पार पाकर जो धर्म चरण नहीं करता, वह इस धर्माचरण में नहीं पड़ता। जो थोड़े से दोष के कारण घोर नरक में पड़ता, अतः तपस्विनी में इस तीर्थ में गिरकर प्राण त्याग देना चाहता हूँ। राजपुत्री बोली, शबर अब भी समय है। तुम सब धर्म पालन करते हुए नाना प्रकार के सत्कर्म कर सकते हो। मैं तुम्हें अन्न वस्त्र और धन दूंगी। तुम भगवान का ध्यान करते हुए सदैव धर्म का आचरण करो। शबर बोला, देवी मुझे अन्न और वस्त्र नहीं चाहिए, क्योंकि जो दूसरे का अन्न खाता है वह पाप ही खाता है। राजपुत्री बोली, कंद मूल फल का आहार करते हुए उत्तम भिक्षान भोजन करके तीर्थों में स्नान करो तो सब पापों से मुक्त हो जाओगे। शबर बोला, देवी मैंने अपना हित देखकर इस तीर्थ में प्राण त्यागने का विचार कर लिया है। अब मैं त्याग का लोप नहीं कर सकता, यह मेरा निश्चय मत है। अतः अब आप सब लोग मुझे क्षमा करें। इतना कहकर उसने उत्तरीय वस्त्र से अपने को यत्न पूर्वक बांधा और स्त्री के साथ भगवान का ध्यान करके वह नीचे गिर पड़ा। लुढ़कता हुआ जब आधी पर्वत पर आ गया तब उसके प्राण निकल गए। कुंड के ऊपर जाकर उसका शरीर निश्चेष्ट हो गया। इसी समय शबर अपनी स्त्री के साथ दिव्य विमान पर चढ़कर उत्तम गति को प्राप्त हुआ। तीरथ का यह महात्म्य देखकर रानी भानुमती भी हर्ष में भर गई और मन ही मन कुछ सोच विचार कर कुंड के समीप पहुंची। फिर बहुत से ब्राह्मणों को बुलाकर उन्होंने पूजन किया और सबको नाना प्रकार के दान दिए। उसके बाद रानी पर्वत के ऊपर चढ़ गई। उस दिन चैत्र मास की अमावस्या तिथि थी। पर्वत के शिखर पर आरूढ़ होकर उसने दोनों हाथ जोड़ कर लिए और सब ब्राह्मणों से इस प्रकार कहा, आप सब लोग मेरे माता पिता भाई तथा अन्य बंधु बांधवों से यह कहिएगा कि सब लोग मेरी त्रुटि को क्षमा करेंगे और उन्हें यह सूचित कीजिएगा कि भानुमती शूल भेद तीर्थ में कठोर तपस्या करके शरीर त्याग कर स्वर्ग को चली गई। ऐसा संदेश देकर रानी ने सब लोगों को विदा कर दिया और स्वयं पर्वत के शिखर पर खड़ी हुई। उसने अपने आधे उत्तरी वस्त्र को खूब कसकर बांध लिया और एक चित होकर पर्वत से अपने शरीर को छोड़ दिया और आधी पर्वत तक गिरकर आई थी। इतने में ही देवताओं और दैत्यों ने देखा भानुमती दिव्य विमान पर आरूढ़ होकर कैलाश धाम को चली गई। आदित्येश्वर तीर्थ की महिमा, मुनियों द्वारा नर्मदा का स्तवन और उसी तीर्थ में गोदान की महिमा। मार्कंडेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर अब मैं आदित्येश्वर तीर्थ का महात्म्य बतलाता हूँ। एक समय दुर्भिक्ष के मारे हुए ब्राह्मण लोग नर्मदा जी के तट पर आए और फल तथा फूलों से भरे हुए एक उत्तम वन में गए। वहाँ से पुनः नर्मदा जी के समीप जाकर उन्होंने दर्शन किया। दर्शन करके कुछ लोग नतमस्तक हुए। और कुछ लोग देवी तुम्हारी जय हो, तुम्हें नमस्कार है, ऐसा कहते हुए उनकी स्तुति करने लगे।